وے امید باراول مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے آنے والا ہے جھکا لو اب ادب سے سر مدینہ آنے ہے پلا دے ساقیا ساما مدینہ مدینہ آنے ہے پے شبیر اور شبر مدینہ آنے والا ہے جھکا لو اب ادب سے سر جھکا لو اب ادب سے سر مدینہ تمہیں اب آسیوں کیا ڈر تمہیں اب آسیوں کیا ڈر تمہیں اب آسیوں کیا ڈر مدینہ آنے والا ہے تمہیں اب آسیوں کیا ڈر مدینہ آنے والا ہے جھکا لو اب ادب سے سر مدینہ آنے ہے مدینے کے مسافر پر چھما چم رحمتوں کی اب مدینے مسافر پر چھما چم رحمتوں کی اب ہے بارش خوب زوروں پر ہے بارش خوب زوروں پر مدینہ آنے والا ہے جھکا لو اب ادب سے سر مدینہ آنے والا ہے جھکا لو اب ادب سے سر مدینہ آنے پڑھو اے زائروں مل کر درود پر سلام ان پر لٹاؤ عشق کے گوہر لٹاؤ عشق کے گوہر مدینہ آنے والا ہے لٹاؤ عشق کے گوہر مدینہ آنے والا ہے جھکا لو اب ادب سے سر مدینہ آنے والا ہے ٹھہر جا روح مجتر تو نکل جا خدارا اب نہ جلدی کر خدارا اب نہ جلدی کر مدینہ آنے والا ہے خدارا اب نہ جلدی کر مدینہ آنے ہے جھکا لو اب ادب سے سر مدینہ آنے والا ہے خوشی سے زائروں چھوبو فضائیں چھوب کر چھوبو خوشی سے زائروں چھوبو فضائیں چھوب کر چھوبو بسایا بسایا روضہ انور مدینہ آنے والا ہے بسایا روضہ انور مدینہ لا ہے جھکا لو اب ادب سے سر مدینہ آنے وسیلہ شہریاروں کا عہد کے جاری ساروں کا وسیلہ چاچریاروں کا عہد کے جاری ساروں کا وسیلہ چاچریاروں کا عہد کے جاری ساروں کا دکھا دو ایک جھلک دلبر دکھا دو ایک جھلک دلبر دکھا دو ایک جھلک دلبر مدینہ آنے والا ہے دکھا دو ایک جھلک دلبر مدینہ آنے والا ہے دکھا دو ایک جھلک دلبر مدینہ لا ہے جھکا لو اب ادب سے سر مدینہ آنے اٹھو تاتر اب اٹھو ذرا غور سے دیکھو چھایا نور ہر شہ پر چھایا نور ہر شہ پر چھایا نور ہر شہ پر چھایا نور ہر شہ پر مدینہ آنے والا ہے جھکا لو اب ادب سے سر مدینہ لا ہے ہوئی امید بہاراول مدینہ آنے والا ہے جھکا لو اب ادب سے سر مدینہ آنے والا